ocean lelk. Mert a holnap érzem, nem kegyelmez, ha nem karollak, tőlem elvesz. Csak te csókolj másra, ne figyelj, csókolj meg a szíved most az enyém. Súgva súg, hogy csoda jó vele. Mondd, hogy mindörökké mindig így lesz, minden éjjel épp ilyen lesz. Csak te csókolj másra, ne figyelj, mert nincs megállás a zenében, véget sose érjen. Ha a szemeid tüzében a szívem lángra kap, csókolj meg, mert nem bírok már vár.